کہ بارہ ربیع الاول بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے حضور کی جنما گری سے قبل اور سرکار کی تشریف لانے کے بعد کیا ہوا کہتا ہے عائشہ کہ سوکھی تھیں گلشن میں کلیاں سوکھی تھیں گلشن میں کلیاں سونی تھیں مکے کی گلیاں مکے کی گلیاں ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے مشکل تیری تل جائے گی مشکل تیری تل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی پھل جائے گی دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے دائی حلیمہ او حلیمہ دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے کون آیا اے حلیمہ اے حلیمہ آج کون آیا جو ہے سب نبیوں کے سرور اے حلیمہ ہے سب نبیوں کے سرور جانے مسیحا خضر کے رہبر خضر کے رہبر جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سر مکتا مکتا مکتا مکتا اچھا اچھا جو ہے سب نبیوں کے سرور جانے مسیحا خضر کے رہبر خضر کے رہبر کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے مکتب، مجھ کو ندا آئی اے محسن، مجھ کو ندا آئی اے محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سردار، جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔